فرما برداری کا جذبہ بھی نصیب فرمائے. آج خاص عصر و مغرب غروب آفتاب سے پہلے جو دعائیں کرتے ہیں یقیناً اس دعا میں آپ امیر سنت کو بھی یاد رکھیے گا. ویسے میری مدنی التجا ہے, ایک تو شریعت کی تاکید ہے کہ اب نماز نہیں چھوڑنی. اے بھائی کو آگے پیچھے نماز کی پابندی, یہ جگہ خالی ہے سب باہر نکل گئے گیا, ہم کو اس کی وجہ سے نظر نہیں آتا, سب باہر نکل جاتے ہیں. ہاں بھائی نماز کی پابندی, نماز کی پابندی, اوپر والے نماز کی پابندی, باہر والے ٹرانسپیرنٹ پڑتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا, باہر والے نماز کی پابندی. ماشاء اللہ, اب نماز کی پابندی تو کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں دو کے لیے دعا کبھی مت بھولنا. یہ تھوڑی سی آپ مجھ سے آج کہتے نا کہ وہ کمینڈمنٹ کہ دو کے بارے میں دعا کبھی نہیں بھولیں گے. یعنی اپنے لیے تو ہم کرتے ہی ہیں, اللہم اغفر لی, یا اللہ میری مغفرت کر دے, مگر دو کو کبھی نہیں بھولیں گے, ایک ماں باپ اور ایک پیر و مرشد. اپنی ہر نماز میں ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے, اللہم اغفر لی ولی والدی, ہے نا, یا اللہ میری مغفرت کر, میرے والدین کی مغفرت کر. اردو میں کر لیں, روزانہ پانچوں نمازوں میں اللہ توفیق دے تو ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے, یا اللہ ان پر رحم کر, اللہ ان پر کرم فرما, اللہ ان کی مغفرت فرما, یا اللہ ان کو بے حساب مغفرت سے نواز دے. یوں ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے, یا اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھ, ان کو صحت دے, تندرستی دے, ان کا سایہ دراز کر. تو یوں مختلف انداز سے دعا کرنی ہے. اللہ سے دعا کرنے کا لطف ہی کچھ اور, اپنی بھی زبان میں کرو تو مزہ آتا ہے. میں مہمان ہوں, کبھی کبھی مہمنی میں دعا کرنے کا دل کرتا ہے, اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے. تو دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے, دعا کریں گے, یہ بھولنا نہیں ہے, آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنا. انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے, اور پھر پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے. یا اللہ ساری امت محبوب کی مغفرت فرما دے. بڑی دعا اللہ کو یہ بڑی پسند ہے, یا اللہ امت آقا کی امت پر رحمت عام عطا فرما. تو اس طرح دعائیں یاد کریں. یہ مقتدی المدینہ صاحب کو کتاب ملے گی فضائل دعا, وہ لے لیں اور دعا کریں. ایک اور بات جو میں آج عرض کرنے چاہ رہا تھا, جب 27 شروع ہو جاتی ہے نا, ویسے ہی رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے, لیکن جب 27 آ جاتی ہے اور 27 شب جب چلی جاتی ہے نا, تو خالی خالی سا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ کو بھی شاید اس کا احساس ہوگا, خالی خالی سا ہونا شروع ہو جاتا ہے, بڑا عجیب و غریب سا. اب اس میں ایسا لگتا ہے کہ تیزی سے اور تیزی سے رمضان جا رہا ہے. ایک سوچ عرض کر رہا ہوں آج ابھی اسی وقت سے, اب ایک دھن سوار کر لیں ہم اپنے اوپر, یا اللہ میں رہ نہ جاؤں, کیا دعا کریں, کیا کہیں گے, یا اللہ کہیں, یا اللہ میں رہ نہ جاؤں, یا اللہ میں رہ نہ جاؤں, یا اللہ میں رہ نہ جاؤں. ایسا نہ ہو کہ رمضان چلا جائے اور ہم رہ جائیں, مسجد میں آ کر بھی رہ جائیں, متقف ہو کر بھی رہ جائیں, ٹھیک ہے. اب تک کے جو لمحات گزر گئے گزر گئے, اب جو گھڑیاں رہ گئی ہیں. اس کو سنجیدگی کے ساتھ گزاریں. جب ضرورت زیادہ ہو اور پیسے تھوڑے رہ جائیں نا تو ٹینشن ہو جاتا ہے, ہے نا, ٹینشن ہو جاتا ہے کہ گزارا کیسے ہوگا. اب گھڑیاں بہت کم رہ گئی ہیں, بہت کم رہ گئی ہیں. زندگی کی تو ویسے ہی پتہ نہیں کہ گھڑی کتنی رہ گئی ہے, لیکن اگر ہم پورا رمضان گزارنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تب بھی گھڑیاں کم رہ گئی ہیں. اور ان کم گھڑیوں میں ہم نہ رہ جائیں. ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے, وہ اس وقت اس گھڑی میرے مرشد کی ولادت کی گھڑی ہے, یہ وہ چاہے تو اس گھڑی ہم سب کو بخشے ہوئے بندوں کی فہرست میں شامل کر لیں, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اس وقت یہ فیصلہ فرما دے, میرا رب حکم فرما دے. اسی کا حکم ہے, اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. وہ ابھی حکم فرما دے کہ بولنے والا اور ہر وہ جو آمین کہہ رہا ہے سن رہا ہے اس کی بخشش ہو جائے, اور اس کی رحمت بہت بڑی ہے. اگر ہم سب کو ابھی بخش دے تو اس کے رحمت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی. ہم دعا کرتے اللہ ہمیں بخش دے, ہمیں بخش دے, ہماری بے حصہ مغفرت کر دے. آنے والی رات 27 شب ہے, بڑی اگر یہی شب قدر بھی ہے کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی 27 شب جو ہے نا یہ شب قدر ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا. وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا اور محرومی وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے. اللہ اللہ, لہذا میں مدنی التجا کروں گا آپ سے, سب تو نہیں سن رہے ہوتے مگر جو سن رہے ہیں, آج کی رات ہم نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ مولا میں بخشش کروانے آیا ہوں, میں دوستوں کے ساتھ بیٹھنے نہیں آیا, میں فضول باتیں کرنے نہیں آیا. ارے آج کی رات بہت کوشش کرنی ہے, اگر اب تک کسی نے قرآن نہیں کھولا تو آج کی رات قرآن کھول لے, آج کی رات خوب دعائیں کر لو, آج کی رات قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے. اللہ ہمیں اس رات سے ملنا نصیب فرما دے, اس رات کو پانا نصیب فرما دے. خوب ذکر و اذکار کیجئے, خوب اللہ تبارک و تعالی کو راضی کیجئے, اور دعا میں کوشش کرنی ہے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا إلى الله. صلو علی الحبیب. میٹھے اسلام بھائیو, ہم آپ کو چند ہمارے تاثرات اور کچھ سوالات وغیرہ دکھا رہے ہیں. عبد المجید نوری حبیبی, صوفی نگر دربن ساؤتھ افریقہ سے. حضرت شیخ طریقت امیر اہل سنت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری رضوی اتار دامت برکاتہ العالیہ کا یوم ولادت, خصوصاً تمام اراکین دعوت اسلامی و تمام مریدین معتقدین متوسلین محبین اور اہل خانہ, بلکہ ہم سب کو عموماً تمام دنیا اہل سنت کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کریم قائد عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے اور جمیع اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ اکرام اور اولیاء اللہ کے صدقے ہم سب کی عزت و شان, دنیا سنت کی آبرو, امیر اہل سنت کی عمر و اقبال میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے, اور ہم سب کو بلکہ ساری دنیا کو حضرت کے فیض سے مستفید فرمائے. میں فقیر محمد عبدالعظیم قادری جی آئی مجددی, میری طرف سے اور میرے بھائی محمد سلیمان قادری کی جانب سے میں حضرت صاحب کو یوم پیدائش پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں مکہ شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر کہ رب کریم جل جلالہ آپ کی عمر میں اور آپ کی اولاد کی عمروں میں, آپ کے تمام مریدین محبین متعلقین سب کی عمروں میں برکات عطا فرمائے, پاکستان کی حفاظت فرمائے. آئیے صاحب پڑھیے. اے خدا میرے باپ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب الله صلات و السلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب حاصل ہوگا, اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. ضمناً فائدہ یہ بھی ہوگا کہ کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب جائز ہو جائیں گے. اگر کھانا پینا سامنے آ گیا, افطاری آ گئی مسجد میں اور اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کھا پی نہیں سکتے, کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں کر سکتے. اعتکاف کی نیت صرف ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے, تو ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں اور کچھ ذکر و اذکار کر لیں, مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اب چاہے تو کھا پی سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 9. جس نے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان تاثرات میں ایک سوال بھی چل، دو سوالات تھے، ایک مدنی منی اور ایک تو مدنی منی میمونہ بنت حاجی مشتاق رب امارات سے سوال تھا. مبارکباد دی میمونہ بھائی نے مجھے، جزاک اللہ. اور برتھ ڈے کیسے مناتا ہوں، اب اس وقت جبکہ میں بول رہا ہوں نا، میرا برتھ ڈے ہونے کے ساتھ ساتھ برتھ ٹائم بھی ہے، کیونکہ میری بڑی بہن کا کہنا یہ ہے کہ تم 27ویں رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے، 27ویں رات شروع ہونے سے پہلے، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان پیدا ہوئے تھے. تو کیک کاٹنے کا انہوں نے کہا ہے. برتھ ڈے کس طرح مناتا ہوں تو میں بس اسلامی بھائی مناتا ہوں. اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے کہ اس نے اپنے بے شمار بندوں کے دلوں میں میری محبت ڈالی، مجھے بس تکبر سے بچائے اور اسے اپنا کارنامہ سمجھنے سے بچائے، صرف اللہ کی عنایت ہے. تو اسلامی بھائی مناتے ہیں تو میں بھی سارے کچھ نہ کچھ ان میں شریک ہو جاتا ہوں. اب دیکھو مدنی منا حمزہ آج برتھ ٹائم پر عید کر کے آیا اچھی طرح، اگرچہ اس کو نہیں پتا لیکن ماں باپ نے اگر اس نیت سے کیا ہے تو اللہ کرے گا ان کو ثواب ملے گا، ماں باپ کو بھی. تو بارہ یہ کہ میں بھی کسی حد تک تو شریک ہو ہی جاتا ہوں، البتہ میں نے اپنی جو قلبی کیفیت کل رات تفصیل سے عرض کی تھی. تو کیک وغیرہ کاٹنے کا تو ویسے ہی ذہن نہیں ہے، مطلب بہت پرانا ذہن ہے میرا، کیک یہ جو کاٹتے ہیں نا میرا، مطلب مجھے یہ پسند نہیں ہے. پھر اس میں اصل خالی کیک کاٹنا ہو، کھانا ہو اور اس کو گرانا نہ ہو وغیرہ تو ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن اس میں پھر وہ کچھ نہ کچھ ایسی خرابیاں آ جاتی ہیں، آ گئی ہیں بلکہ. کیک کاٹتے ہیں مرد و عورتوں کا مکسچر ہوتا ہے، مکس ہوتی ہیں، بے پردہ ہوتے ہیں، مطلب اجنبیات تالیاں بجاتے ہیں کیک کاٹتے وقت، اور شاید ہو سکتا ہے میوزک بھی بجتا ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتا. اس کے علاوہ پھر کیک کے ذرات گرتے ہوں گے، کیونکہ وہ خالی پاپا بھی کھاتے ہیں نا تو ذرات گراتے ہیں، کھانا نہیں آتا، مطلب گرانے سے بچنا نہیں آتا، ذہن نہیں ہے، بہت گراتے ہیں. روٹی گراتے ہیں اتنا سمجھاؤ کہ تھال کے اوپر ہاتھ کر کے روٹی کا الٹے ہاتھ میں روٹی پکڑ کے سیدھا سے کرنے والا توڑو، یہ بھی بیچاروں کو یاد نہیں رہتا، سیریس نہیں لیتے. مدر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدین غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. آپ فرما رہے تھے کہ پاپا بھی کھاتے تو ذرات وغیرہ گراتے ہیں. پاپا بھی کھانا نہیں آتا، پاپا کھاتے ہیں تو اس کے ذرات گراتے ہیں، ڈبل روٹی کھاتے ہیں تو اس کے ذرات گراتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں تو اس کی ٹکڑیاں گراتے ہیں. تو روٹی سے بچنا زیادہ مشکل نہیں ہے، ان کو سمجھاتے ہیں کہ تھال کے اوپر ہاتھ کر کے روٹی پکڑ کے نیوالا توڑو. تو ہمارے محتکفین بھی اس پر عمل سب نہیں کرتے. میرے پاس جو تھال لے کے بیٹھتے ہیں نا، میں تو ان کی، دور والوں کو تو سمجھانا مشکل ہوتا ہے، ان کی کبھی کبھی توجہ دلاتا رہتا ہوں پھر بھول جاتے ہیں. تو عادت نہیں ہے نا, سیریس بھی نہیں لیتے. اگر جیسے یہ ہو نا کہ کوئی کسی نے غلطی کی تو کسی نے چوٹی ماری تو چانٹا لگا تو گیب سے تھپڑ آیا, ایسا کوئی ہو نا تو ہم لوگ بچ جائیں. لیکن ایسا کچھ ہے نہیں, ابھی سمجھ نہیں پڑتی. اللہ کرے کہ بعد میں بھی بس عذاب نہ ہو گناہوں کا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ روٹی تھال کے اوپر نہیں توڑتے تو گناہگار ہوتے ہیں. یہ میں ایک حکمت عمل ہی ہے کہ ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو. کہ حدیث پاک میں ہے کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. پھر اب یہ کہ ایسا حصہ ضائع ہو گیا جو کام کا تھا, وہ ضائع کر دیا دسترخوان پر آیا, یہ بھی حقیقت میں ضائع ہونا نہیں ہے. مگر یہ پورا امکان ہے کہ اب جو دسترخوان پر جو گرا ہے اس کو شاید نہیں اٹھایا جائے گا, اس کو پھینک دیا جائے گا. تو اب جو ضائع کرے گا وہ بیچارہ خطا کار بنے گا. تو اس لیے مطلب بار بار مدنی التجا ہاتھ جوڑ گئے کہ روٹی تھال کے اوپر کر کے اس کا نوالا توڑے. پھر کوئی نازک مزاج ہوتے ہیں نا, تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں ہاتھ تو تھال کے کنارے پر توڑتے ہیں, تو کچھ اگر دانے گریں گے تھال میں تو کچھ دسترخوان کو بھی نوازیں گے, اس پہ بھی گریں گے. رین نہیں ہے, ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو. اب گر گیا ضائع تو پھر اس کو اٹھا گئے, اب اٹھانا بھی نہیں آتا. میں نے دیکھا ہے کہ بعد لوگ بولو اٹھاؤ, یہ اٹھا نہیں پاتے, وہ اس کو یوں چٹکی سے اور یا نیوالے سے اٹھاتے ہیں. اب یہ اتنا ذرہ کہاں آپ کی چٹکی میں آنے کا ہے. تو اس کا طریقہ ہے کہ انگلی سے اس کو دبائیں گے تو اس پہ چپک جائے گا, پھر منہ میں رکھ دیں تو اب تھوڑا اور منہ کے لواب کا اثر آئے گا, تو اب دوسرا اس سے آسان ہو جائے گا اٹھانا, وہ چپک جائے گا. یوں انگلی سے اٹھایا جا سکتا ہے. تو گرے کیوں جو اٹھانے کی نوبت ہے, اگر احتیاط پہلے سے ہم کریں گے تو اکا دکا پھر بھی گر جاتا ہے, دانے بھی گر جاتے ہیں. دانے بھی تھوڑا پیچھے ہٹ کر اپنی چادر کو یا پاؤں کو تھوڑا ہٹا کر دیکھیں گے تو بازو کا دانے ہوتے ہیں, چادر پہ دانے ہوتے ہیں. تھال اٹھا کر اس کے تلے وغیرہ پہ دیکھیں گے, سائڈوں پہ دانے ہوتے ہیں بازو کا, اور نیچے کناریوں میں بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اٹھانے سے پتا چلے گا. لیکن یہاں تو ہڈیاں وغیرہ ڈالتے ہیں جلدی جلدی میں, تو بہت چاول کے دانے اس میں بھی رہ جاتے ہیں. اچھی طرح اس کو چھان, یعنی کیا کہنا چاہیے, اس کو جھٹک کر صاف کر لینا چاہیے ہڈیوں کو, ایک بھی دانہ اس میں نہ جائے, کہیں وہی برکت لے کر نہ چلا جائے. تو بہرحال یہ کہ وہ کیک میں بھی در یہی صورت ہونا سمجھنا ہوتا ہے کہ لوگ گراتے تو ہوں گے, کہ وہ بے احتیاطی کا دور ہے, چینا جھپٹی بھی مذاق مسکری اور سب ہوتا ہوگا, ایک دوسرے کے منہ میں کھلاتے ہوں گے پھر گرتا ہوگا, تو ہاتھ پہ جو کریم وغیرہ اس کی چپکتی ہوگی, تو یعنی کافی اس کا حصہ یا کچھ حصہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ضائع ہوتا ہو. ایک تو یہ خرابی یا کئی خرابیاں. مزید یہ کہ اس پر لکھتے ہیں. اب نام مقدس نام ہے, اب میں اس کی پذیرائی کروں, حوصلہ افزائی کروں گی یہ کیا کرو, تو پھر یہ کل لکھیں گے محمد الیاس اتار قادری یا جو بھی یہ نام لکھیں گے. پھر اب ان کو یعنی کہ ان کی ہمت تو ہو ہی جائے گی, اس پہ چھڑیا چلائیں گے اور جان قربان مجھ پر کریں گے اور میرا نام قربان کریں گے. بلکہ بے وقوف لوگ جشن ولادت عید میلاد النبی یہ لکھ کر چھڑیاں چلاتے ہیں, نالے پاک لگا کر معاذ اللہ چھڑیاں چلاتے ہیں, وہ بولتے ہیں عاشقان رسول ہے. ایسے عاشقان رسول اپنے کو نہیں چاہیے. واقعی عشق رسول تو وہ ہو کہ عشق رسول میں اپنی جان کو قربان کرے, لیکن جس نبی پاک سے محبت کرتے ہیں اسی نام مبارک پر چھری چلاتے ہیں. آپ یار آپ کے ہاتھ کیسے چلتا ہے یار, آپ کے اپنے ہاتھ پر کیوں نہیں چھری چل جاتی, کیک پر چلتی ہے چھری, اس پر جس پر نام مصطفیٰ لکھا ہوا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ ہو رہا ہے, یہ نیٹ پر اس طرح کے مناظر دیکھے گئے ہیں, یہ کرتے ہیں. یہ نادان لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں سنیوں کو, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیک سادہ کیک اگر کوئی کاٹتا ہے تو بھی آدمی بولے کہ ہم اس کو ناجائز نہیں بولتے, اور یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے. آپ اپنے کوئی اپنے دل سے سوچے کہ آپ کے باپ کا نام, آپ کے باپ کا نام کوئی کاغذ پہ لکھ کر دے اس کو پھاڑ ڈالو, تو آپ کا ہاتھ نہیں چلے گا, یار میں کیسے پھاڑوں. تو یار آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھوا کر پھر یار چھری سے اس کو کاٹتے ہیں. آپ سوچو تو آپ کر کیا رہے ہیں آپ, تو ہوش میں ہے. اچھا اب اس طرح کے لوگ جو یہ نہیں ہوتے, مطلب ایسے خاص مذہبی ذہن نہیں ہوتا ان کا جو یہاں بیٹھے ہوں گے احتکاب میں یا ابھی مدنی چینل پر ہمیں سن رہے ہوں گے, ان کا مشکل ہوتا. اب یہ آپ کا کام ہے, آپ معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, آپ کا حصہ دیکھیں, ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کے سمجھائیں کہ بھائی آپ کر کیا رہے ہو یار, کس کے نام پر چھری چلا رہے ہو. تو ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھائیں اور یہ لوگ سمجھ جائیں, سر کرنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے انٹرنیشنل پرابلم ہوگا, دنیا بھر میں ہوتا ہوگا, یہ نہیں نہ کریں. آپ اسی کیک کی رقم جو ہے اس کی اور نیاز کر لیں. یار آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ پچھلے سالوں میں ایک 26 کلو کیک کا پیغام آیا میرے کو. ہاں یار میں تو تڑپ کیا, میں نے کہا مرے آپ تو. تو پھر وہ اجازت بھی اس کو دے دی گئی تھی کہ لے آؤ, جس نے اپنی ہوشیاری سے اجازت دے دی دے دی. تو مجھے جب اطلاع ملی تو میں تو پھڑک گیا, میں نے فوراً پیغام کیا, میں نے کہا نہیں آئے گا کیک اندر, جیسے آئے گا 26 کلو کا کیک یار مہربانی کرو. میں نے کہا یار اس کو کچھ بھی کرو, ادھر نہیں آنا چاہیے, میں تو مر جاؤں گا یار, پوری دنیا میں پھر تو اس کا رواج پڑ جائے گا, مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. خیر تو اس نے معذرت کی کہ مجھے پتا نہیں تھا, آرڈر دے چکا ہوں میں, آرڈر بھی کینسل کروا دوں گا, اور یہ رقم اس رقم کے رسالے جو ہے ہم تقسیم کر دیں گے. اب وہ رسالے مجھے دیے یا خود تقسیم کیے ابھی بھول گیا ہوں میں, لیکن وہ اس طرح کا اس نے پیغام دے کر میرے دل کو راحت پہنچائی. تو یہ کہہ کہ دین کی تبلیغ ہو, نیکی کی دعوت ہو, رسالے تقسیم ہو, یہ ثواب اس میں زیادہ ہے نا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا یہ کیا ہی اچھا ہو کہ اس موقع پر اگر مزید یہ بھی ذہن بنا لیں کہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ مدنی رسائل لے کر اس کو تقسیم کرنے کا کوئی سلسلہ بنا. نصیب اگر 26 سے اتنی محبت ہے تو ہر مہینے 26 رسالے بانٹ دیا کرو یار, اس کا ثواب میرے لیے ایصال کر دیا کرو. کون؟ مکتبۃ المدینہ کے رسالے. پکی نیت. مرحبا مرحبا. 26 رسالے. دکاندار بھی اپنی دکانوں پہ پیکج رکھے گاہک. اب اگر 26 رسالے پورے کوئی نہیں لے پاتا, مثال دے رہا ہوں 10 روپے کا 11 روپے کا ایک رسالہ اگر ہوتا ہے, اگر 26 روپے کے رسالے کی نیت کر لے تو. میں تو مشورہ ہی دے رہا ہوں. 26 روپے کے رسالے کون کون؟ میرا خیال ہے سب ہاتھ اٹھنا چاہیے. ہر ماہ 26 روپے کے رسالے. اللہ توفیق دے تو 26 رسالے. اللہ توفیق دے تو 2600 روپے کے رسالے. 26,000 کے رسالے بانٹے اللہ اس عید دے. ورنہ کم از کم میری مدنی التجا امیر سنت سے محبت کرنے والوں کے لیے کہ ہر ماہ کم از کم 26 روپے کے رسالے مکتبۃ المدینہ سے لے کر تقسیم کرنے کی نیت کریں انشاءاللہ. جنہوں نے 126 کے نیت کی وہ کینسل. نہیں نہیں 126 کی تو نیت ہوگا, خالی 26 کی, 26 رسالوں کی نیت کرائی تھی. 26 رسالوں کی بھی نیت موجود ہے, 2600 کی بھی ہم نے کروائی. جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. آپ کی اگر دکان ہے نا, دکان پہ رکھیں, دکان پہ رکھیں گے تو گاہک کو دیکھ کر کے یہ پڑھے گا, مطلب اردو جانتا ہے. پوچھنا نہیں چاہیے کہ آپ اردو پڑھے ہوئے کہ نہیں, پاکستان میں یہ پوچھنا ذرا مایوب سا لگتا ہے کہ پاکستانیوں کو عام طور پر اردو آتی ہوتی ہے, تو وہ ان پڑھ ہوگا تو بےچارا شرمائے گا یا جھوٹ میں ہاں بول دے گا, دے دو, جانتا ہوں, پھنس سکتا ہے, پھر گناہ میں پڑے گا بےچارا. تو اس لیے وہ دے دیا جائے رسالہ. یہ نہیں پڑے گا تو اس گھر میں کوئی گھر کا فرق پڑے گا, یا کسی کو آگے اور دے دے گا, اور کوئی پڑے گا. مقصد تو پڑھانا ہے نا کہ نیکی کی دعوت عام ہو. تو اپنی دکان تو خالی ہونی نہیں چاہیے رسالوں سے, ہر وقت اسٹاک موجود ہونا چاہیے. اللہ نے جتنی توفیق دی اس کے مطابق, تو 26 رسالے یا 26 روپے کے رسالے یا 126, وہ آپ کی نسبت, آپ جو محبت کرتے ہیں. اور میرا تو یہی مطلب اس نے ذہن ہے کہ مجھ سے ہر دعوت اسلامی والا اور والی یہ تو محبت کرتے ہی ہیں, اس کے علاوہ جو دعوت اسلامی میں پریکٹیکلی نہیں ہے ان کی بھی تعداد کم نہیں ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے اور ان کی محبت کا ان کو صلہ عطا فرمائے اور ان کے حسن زن سے مجھے اچھا بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ساتھی میں یہ بھی شکریہ ادا کر لوں کہ مبارکبادیں بھی سائیں بھائیوں نے دی ہیں, مطلب اور مدنی منے مدنی منیا ان کے لکھے لکھے کارڈ اپنے ہینڈی کرافٹ شاید بولتے ہیں اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ چپکایا ہے اور بنایا ہے اور بیچاروں نے محنتیں کی ہیں. یہ بچے بچیاں تو یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ ان کے دلوں میں بھی اس نے محبت ڈالی ہے. یہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی شاید اتنی محنت نہیں کریں گے جتنی میرے لیے یہ بےچارے لگے رہتے ہیں. یہ چشمہ کرتے ہیں, کٹنگ کرتے ہیں, اس کی جھالرے لگاتے ہیں, لکھتے ہیں, کام مل جاتا ہے ان کو جشن ولادت مبارک کا. تو یہ بھی آتے ہیں میرے پاس. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے, سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جتنے مدنی منے مدنی منیا یہ کرتے ہیں اللہ سب کو دعوت اسلامی کا باعمل مبلغ اور مبلغہ بنا دے. یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر وہ اہل آسمان میں ندا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, میں بھی محبت کرتا ہوں, تو اہل آسمان بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ثم یودع له القبول فی الارض, پھر اس بندے کے لیے زمین میں بھی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. تو ایسے موقع پر اس حدیث پاک کو بیان کیا جا سکتا ہے. میں بتاؤں شام کا وقت ہے, ظاہر کمزوری سیل وے اب دیکھو میں بھی سیل بولتا ہوں سیل ویک ہو جاتے ہیں. یعنی ہم بیان کر سکتے ہیں اس موقع پر حسن زن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں جو امیر السنت کو مقبولیت عطا کی ہے, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی نبی امیر علیہ السنت کو مقبولیت حاصل ہوگی انشاءاللہ. ایک سوال مسواک کا بھی ہوا. اللہ دعوت اسلامی کو بھی زوال نعمت سے بچائے اور امیر السنت کی عزت میں مقام مرتبہ برکت دے, ان کی آل اولاد میں اللہ برکت دے, اور ہم سب کو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی بہترین خوشی اس میں ہے کہ وابستہ ہونے والا ہر عاشق کے رسول اپنے حد تک کسی نہ کسی کو کوشش کرے دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتا رہے, باعمل رہتے ہوئے, باعمل رہتے ہوئے نمازوں اور سنتوں کی پابندیوں کے ساتھ حسن اخلاق کا پیکر بن کر اپنے گھر میں سب گھر والوں کے حقوق بجا لاتے ہوئے, ماں باپ کی خوشیوں کے ساتھ بھائی بہنوں کو راضی رکھتے ہوئے, بال بچوں کے حقوق بھی پورے ادا کرتے ہوئے مدنی کاموں کی دھومیں مچاتا ہے. وہ اخلاق کیسے درست ہوں, ابے تبے اور یہ لڑائی جھگڑے کی اور غصے کی اور یوں وہ اس کی عادتیں کیسے نکلیں. سیریس ہوگا تو ہی نکلے گی, سیریس نہیں ہوتے سن لیتے ہیں بےچارے, نیت بھی کر لیتے ہیں دو دو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں لیکن پھر وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. اب دیکھو نا کسی کی عمر اس وقت یہاں جو بیٹھے ہیں نا 25 کی ہوگی, کسی کی 40 کی ہوگی, اب پہلی بار آئے ہوں گے یا کبھی کبھی آتے ہیں. اب جو عادت ان کی 40 سال کی 50 سال کی ایک بالکل پتھر کی لکیر کی طرح بن گئی ہے جھاڑ جھپٹ کرنے کی, اب یہ ہمارے دو الفاظ اس کو بدل کیسے سکیں. یہ بیچارے ہاں بول دیتے ہیں, عارضی طور پہ ان کو سمجھ بھی آتا ہے کہ ہاں یہ صحیح بولتے ہیں, اپنے وہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن پھر پرکڑی گھوم جاتی ہے, اس وقت یاد نہیں رہتا کچھ بھی. تو یہ مدنی ماحول میں وابستہ رہیں گے, ہفتہ وار سنت و برا اجتماع نہیں چھوڑیں گے, مدنی مذاکرے کے بالکل پابند ہو جائیں گے. جو باون مدینہ والے ہیں یہاں کر فضان مدینہ میں, جو باہر والے ہوں مدنی چینل کے ذریعے یک سوئی کے ساتھ دیکھنے کا ذہن رکھیں گے. مدنی چینل روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ اپنی غذا بنا لیں گے کہ میری یہ غذا ہے, 1 گھنٹہ 12 منٹ بھلے 2 قسطوں میں 3 قسطوں میں اگر یہ دیکھنے کا رجحان ہو جائے گا نا تو بہت فرق پڑے گا. 1 گھنٹہ 12 منٹ نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم 12 منٹ تو اس طرح بیٹھ کر دیکھیں کہ بس آپ نے نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا ہے, کہیں نہیں دیکھنا, 12 منٹ تک بس اسکرین پر آپ کی نظر ہو, مگر اتنا فاصلہ ہو کہ آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے. تو اس طرح 12 منٹ اگر یکسوئی کے ساتھ آپ مدنی چینل دیکھیں گے نا, انشاءاللہ یہ 12 کی برکت سے وقت میں خود ہی اضافہ ہوتا چلا جائے, اور آگے کیا آئے گا, آگے بھی دیکھوں گی کیا بولتے ہیں. یار ابھی حکایت ادھوری ہے, پوری تو لینے دو, حدیث شریف بیان کی ہے, ابھی اس کی شرح بیان ہو رہی ہے, یہ تو سن لوں. تو یوں مطلب آپ بڑھتے چلے جائیں گے. اس میں ایسے ایسے معلوماتی سلسلے کہ بس مت پوچھو بات, کون سا سلسلہ ہے جو فضول ہے اس میں, سبھی تو سلسلے معلوماتی ہیں, کچھ نہ کچھ علم دین حاصل ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہ آپ کم از کم 12 منٹ کا تو بالکل گرے سے باندھ لیں کہ کچھ بھی ہو جائے, میں نے ڈبل 12 گھنٹے کے اندر صرف 12 منٹ ایسے نکالنے مدنی چینل کے لیے کہ بالکل یکسوئی کے ساتھ اطمینان سے اس کو دیکھنا ہے انشاءاللہ. اب کہیں بھی آپ تو موبائل فون میں مدنی چینل ہے, وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں بھی, دکان پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, دفتر میں بھی دیکھ سکتے ہیں, جبکہ دوسروں کی کوئی حق تلفی یا مالک کی حق تلفی, سیٹ کی, بوس کی حق تلفی نہ ہوتی ہو. تو 12 منٹ آپ, یہ 12 منٹ ہر کہنے کے, یہ آپ خود انشاءاللہ اپنے طور پر اپنا جی چاہے گا میں بڑھوں آگے, تو جتنا دیکھیں اتنا کم ہے, ہم کو بہت نیکیوں کی ضرورت ہے, اور کوئی ایسا ہمارے پاس لمٹ ہے ہی نہیں کہ اب بس ہماری نیکیاں پوری ہوگی اب حاجت نہیں, ایسا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کسی کو معلوم ہی نہیں کہ میرے بارے میں کیا ہے, اپنے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے. تو ہر وقت کاش ہم نیکیاں سمیٹتے ہی رہیں آخری سانس تک. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے ہیں میں نے ایک سال پہلے ایک گانا ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا تھا, ڈال دیا تھا, اب میں اس کی آئی ڈی یعنی پاسورڈ وغیرہ جو تھا وہ میں بھول گیا ہوں, شاید ان کو احساس ہو رہا ہے کہ میں یہ ختم کروں. اب کہتے ہیں میں کیا کروں, میرے لیے کیا حکم ہے؟ توبہ کریں اور کوشش کریں, یا دوسرا اب اگر کوئی آپ کا فیس بک کا پیج ہے وغیرہ اس پہ آپ اعلان ڈال دیں کہ میں نے ایک, تو یہ پتا چل جائے گا لوگوں کو کہ اس نے گانا اپلوڈ کیا تھا. جن کو نہیں ان کو پتا چلے گا کہ انہوں نے گانا اپلوڈ کیا تھا. اچھا, نہیں تو اگر یہ حل نہیں ہے تو مجھے پھر طریقہ پتا نہیں ہے اس کا, یہ اس کا کیا کیا جائے. بس اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور نادم اور شرمندہ ہو, ہے نا, فی الحال تو یہی علاج سمجھ میں آتا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ اب وہ جو ہو گیا گناہ تو ہوا, اور جی بھی چاہتا ہے کہ اس گناہ کو بھی جڑ سے ختم کر دے, لیکن اب اس کی بس, اس کے بس میں نہیں ہے, بے بس ہے یہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے. دیکھی جو بے بسی تو انہیں رحم آ گیا, خود آپ دوڑے آئے گناہگار کی طرف. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مولانا حسن رضا خان کا ایک شعر ہے جو قیامت کی منظر کشی ہے. اس میں رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف, رحمان خود ہے اپنے میرے, رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف, رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف, میرے لفظ ہے. اچھا کیا اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور آئی ڈی سے جو نا کچھ اور اس پہ جیسے ڈالا جائے, جیسے لوگ طارق بھی تو کرتے ہوں گے نا, نہیں ان کی طرف سے بلاک ہو گئی نا کہ انہوں نے جو اپلوڈ کیے, اب جس نے سنا وہ تو جوابی کاروائی کر سکتے نا, بہت زبردست ہے یہ وہ. اب اگر یہ دوسرا ایڈریس ڈال کے اس کے اندر جو نا مدنی گلدے سے ڈال دیں ٹھیک ٹھاک, تاکہ وہ بالکل جو نا وہ باخری میں چلا جائے. یہ تو اس آئی ڈی پر یہ نہیں ڈال سکیں کیونکہ اس کا پاسورڈ ان کے پاس نہیں ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں اس طرح کی جو بھی غلطیاں کرنے والے ہوتے ہیں, آپ کو یہ تو اندازہ ہوتا ہوگا کہ اس ویب سائٹ پر آپ کے کن کن لوگوں نے عموماً دیکھا ہوتا ہے, جن کے بارے میں آپ کو گمان ہے کہ ان تک بھی میرا یہ گانا یا میری یہ گناہوں بری بات پہنچی ہوگی, ان سے انفرادی رابطہ کیا جا سکتا ہے. مطلب اگر آدمی کسی کو اتنے ساروں کو قرضہ دے دے, اور تو اب یہ تو عموماً یاد نہیں رہتا کہ کسی کو بھی نہیں, کس کو نہیں دیا, تو پیسے یاد رہ جاتے ہیں. نہیں جس کو انہوں نے جن کو پتا ہے کہ انہوں نے میرے اپلوڈ گانا دیکھا ہے, اور میں وہی کہہ رہا ہوں جن کو پتا ہے کہ اس نے گانا اپلوڈ کیا ہے اور اسے سنا ہوگا تو اس کو کہہ دے کہ میں اس گناہ سے رجوع کرتا ہوں, تاکہ اعلانیہ گناہ کے اعلانیہ توبہ کی صورت بھی بنتی رہے, اور امیل سن جیسے فرمائے کہ اللہ کی رحمت پر بھی امید رکھنی چاہیے. اس میں حج صاحب یہ بھی ہے کہ اگر صرف پاسورڈ ہی کا پرابلم ہے نا تو ٹیکنیکلی یہ پاسورڈ بھی واپس آ جاتا ہے, یہ کسی بھی آئی ٹی ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آسانی کے ساتھ ان کا پاسورڈ بھی مل جائے گا, اور اس پاسورڈ کے ذریعے سے انشاءاللہ عزوجل یہ اپنی نیکی کی دعوت کی ترکیب بھی بنا سکیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک وہ سوال مسواک کے تعلق سے بھی ہوا تھا شروع میں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, دو رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. مسواک نکال لیجئے. مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو, کیونکہ اس میں منہ کی صفائی رب تعالی کی رضا کا سبب ہے. دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 288 پر صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں, مشائخ کرام فرماتے ہیں, جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا, اور جو افیون کا اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا. علمان برحفیظ. مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو. مسواک کی موٹائی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو. یہ جو اسکرین پر نظر آتی ہے مسواک, یہ پیلو کی مسواک ہے, اور زیادہ تر استعمال یہ پیلو ہی کی مسواک ہوتی ہے عوام میں خواص میں, یہ سستی بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں فیضان مدینہ کے باہر جو ملتی ہے مسواک, یہ میری معلومات کے مطابق صرف پاکستانی 10 روپے کی ہے ریٹیل میں, ہول سیل میں ظاہر ہو اور بھی سستی ہوگی. مسواک کی موٹائی چنگلیا یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو. مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو, چھوٹی ہو تو چل جائیے. تو مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے. اس کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا باعث بنتے ہیں. مسواک تازہ ہو تو خوب یعنی بہتر, ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے. مناسب ہے کہ اس کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے, کہ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی رہے. دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجئے, جب بھی مسواک کرنی ہو کم از کم 3 بار کیجئے, ہر بار دھو لیجئے. مسواک دھونے کا یہ کہ ادھر کیسا دھویا جاتا ہے. مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں یہ اوپر, اور انگوٹا سرے پر اس طرح. پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں کو مانجنا ہے, تو پہلے سیدھی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف نیچے، پھر الٹی طرف نیچے مسواک کیجئے. اب مسواک ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے کو مطلب کچھ ایسا لگتا ہے کہ ترکیب بن نہیں پاتی، تو اس میں کہ خالی بعض لوگ تو یوں کرتے ہوں گے وہ رسم مسواک، تو کچھ ایسی گنتی کر رہے ہیں اپنی مسواک کی کہ جیسے انہیں ادھر 12 مرتبہ یا 13 مرتبہ یا 15 مرتبہ کوئی معیار بنا لے، پھر ادھر بھی اتنی بار 15 مرتبہ نیچے پھر اس طرح. تو جب یہ رگڑ کھائے گا یہ برش تو میل اتارے گا نا. اور مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس طرح مسواک نہ کریں مٹھی باندھ کر. مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے کرنی ہوتی ہے. اگر استنجا وغیرہ کر کے آئے تو بھلے ہاتھ دھو لیں، تو یہ ہاتھ دھونا ہے نظافت کے لیے، صفائی کے لیے. اب وہ مسواک کریں ہم جیسا طریقہ عرض کیا گیا، اب پھر ہاتھ دھونا ہے، 3-3 بار ہاتھ دھونا، اور جو وضو کا ایک پروپر سلسلہ ہے وہ ہوگا. یہ وضو سے پہلے کی ہے، وضو کے اندر نہیں ہے یہ. تو یہ وضو کی سنت قبلیہ ہے، البتہ سنت موقعہ اسی وقت ہے جبکہ منہ میں بدبو ہو، ورنہ سنت غیر موقعہ ہے. مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجئے کہ یہ اعلی ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجئے یا دفن کر دیجئے یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا مسواک نہ ہو، مسواک رکھنی چاہیے، اگر موجود نہیں ہے مسواک تو پھر انگلی سے مسواک کریں، اور یا پھر سخت کپڑے سے بھی، یعنی دانتوں کو مانجنا، یعنی انگلی سے مسواک کریں، میرے منہ سے نکلا، انگلی پھیریں دانتوں پر، اور یا پھر موٹا کپڑا ہو یہ بھی پھیرا جا سکتا دانتوں پر، تو اس سے بھی میل اترتا ہے، کپڑے سے اترتا ہے خاص کر. لیکن مسواک کا الٹرنیٹ کسی قسم کا مطلب برش اور یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ نہیں ہے، مسواک مسواک ہے. فیضان مسواک جاری رہے گا، سبحان اللہ. قریب قریب آ جائیں، کوئی دکھانا ہے آپ کو. باہر والے بولے نہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں تھا، اندر آ جائیں جلدی سے، اسکرین پہ کچھ دکھانے جا رہے ہیں، جلدی باہر والے جلدی اندر آ جائیں، دیکھتے رہ جائیں گے. اسکرین سے جو دور بیٹھے ہیں گھروں میں وہ بھی جلدی اسکرین کے سامنے آ جائیں، کچھ دکھانے جا رہے ہیں آپ کو، جلدی اسکرین کی طرف، گھروں میں بھی آگے اسکرین کے پاس. دکھا دیں، ارے رش لگ گیا، کتنے باہر بیٹھتے ہوئے، باقی والے نہیں آئیں گے پھر یار، سب بولو نہیں آتے آتے آ رہے آ رہے، آ جاؤ اندر آ جاؤ، ابھی جگہ ہے. عمران کو منع کر دیا گیا، ایسا نہیں بولو، ہاں نہیں تو نہیں بولتا، سب اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، ویسا دیکھیں گے بس، چلے دکھائیں. باری آ گئی ہے بزرگ اسلامی بھائیوں کی. ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ بابا نے ہم جیسے بزرگوں کو یاد کیا. میرے پیر دیا لیڈر خیر ہمیں، اچھا اچھا میرا پیر میرا میر، ایک بات ہے ایک امیر سنت کے بعد جب بھی آپ جماعت ہو انداز ایسا ہو جاتا ہے جیسے جوان ہو گئے. بڈھے ہیں مگر دل جوان ہے. مرشد سال کی آمد نعرہ تکبیر. ابھی تک مدنی مذاکروں میں مدنی مننے آ رہے ہیں. یہ کمپیوٹر کیوں نہیں بن سکتے؟ اچھا کون بنے گا کمپیوٹر؟ بولے میرے کوئی دانت نہیں میں بنوں گا کمپیوٹر. یہ بتا رہے ہیں دانت میرے بھی نہیں ہیں. آپ کی عمر 69 50 سال 64 سال 71 کمپیوٹر مضبوط. حج کہاں ہوتا ہے؟ مکے میں حج ہوتا ہے جی. حج مدینے شریف. حج مدینے شریف عرفات میں. عرفات کا میدان میں کون تاریخ کو ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج. ٹائم غیر دی نماز کو لا کے زور دی نماز تو لا کے کوئی تو یار 100 روپے کا نوٹ لے لے. صحیح جواب. وقوف کا ٹائم بتا دیں. 10 ذی الحج. اس طرح اگر کوئی جہاز بھی یا کوئی پرندہ بھی گزر جائے تو اس کا بھی حج ہو جاتا. حاجی کبوتر حاجی چڑیا. اب جو بھی جواب دیتے وہی سمجھتا ہے. میں تو پرفیکٹ ہوں. میں پریشان ہوں کہ یہ کہیں ناراض نہ ہوئے. دل مطمئن نہیں ہو رہا بھائی. آپ برا نہیں ماننا. میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے. ان کو ایک سوٹ پیس. مرحبا یا یوم عید. مرحبا یا مصعید. سات ماہ ہوئے مجھے. مدی محل میں یہ سلفے بھی ہے داڑھی بھی ہے مچھی بھی ہے. مجھے ایک مہینہ بھی نہیں ہوا کہ آپ کا یہ مدنی چینل جس دن سے دیکھنا شروع کیا ہے میرے جتنے بھی وسوسے ہو الحمدللہ دور ہو گئے. شیطان کے خلاف جنگ. سر پہ امامہ. رخ پہ داڑھی. گھر میں اس طرح مسکرانے کا سلسلہ رہتا ہے. گھروں میں حالات ہی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں اس لیے ہنسنا مشکل ہو جاتا ہے. وفا ہم کہاں جائیں؟ مدینہ. وہ سب بگڑ گیا کہ اولاد بعض اوقات باغی ہو جاتی ہے. جیسے میں آپ کے پاس یہ آتا ہوں مجھے یقین کر مکمل سکون مل جاتا ہے. جو شعر ہے نا یہ ہمارے عمران تاری صاحب. یہ دو تین اور چاہیے. ایک تو آپ بن جاؤ گے. وہ کون سے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ اونٹنی. اونٹنی کا نام کی ہے؟ نام یاد آ رہا ہے جی. ابھی کیوں آئے ہو؟ ضلع شیخوپورہ سے. عمر کتنی ہے؟ عمر 80 سال. تو آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ آپ کا کمزور ہو جاتا ہے. دوسرا بسرا بتائیں. ریاست کے یہی دن ہیں. بڑھاپے میں کہاں بڑھاپے میں بالکل اختیار ہے. ابھی نوری جواں ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت. مرحبا یا یوم عید. مرحبا یا مصعید. مرحبا یا یوم عید. مرحبا یا مصعید. دیکھیے پہلی عید کو رات 7:30 بجے مدنی چینل پر. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کی ضامن ہے کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میٹھی میٹھی صاحب ہے مدنی چینل کے ناظرین. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مختلف مقامات پر دیکھنے والے عاشقان رسول آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے وہ بھی دہرائیں. اس کی برکت سے سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں. تو آپ فرمائیں تو آپ کہیے کہ طالب ہوتا ہوں میں. انشاءاللہ الرحمن اپنے ہی سلسلے کے ساتھ وابستہ رہیں گے اور اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں. سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. اچھا پہلے یہ اس جو دکھایا گیا تشہیری مدنی گلدستہ اس کے بارے میں عرض ہے کہ جنہوں نے مطلب یہ فرمایا کہ ہوائی جہاز بھی گزر گیا پرندہ بھی ہوائی جہاز بھی حاجی ہو گیا نا ہوائی جہاز گزر گیا یہ ہو جاتا ہے بھول ہو جاتی. تو یہ پھر میں نے درست مسئلہ عرض کیا ہوا ہے. وہ جو سلسلہ درست مسئلہ اس مدنی گلدستے کا حصہ بننا ضروری ہے تاکہ یہ لوگوں کو ابھی کنفیوز ہو سکے کہ جس نے اشتہار دیکھا ضروری ہے کہ وہ پورا سلسلہ دیکھے آ کر. تو اس لیے یہ مسئلہ اس میں جوائن کر لیجئے مہربانی کر کے. تشہیری مدنی گلدستے میں جوائن کر لیجیے شامل کر لیجیے. اس کا مسئلہ یہ ہے یہ جو حاضرین ہیں ناظرین یہ پتہ بھی چل جائے نا کہ حج کے احرام کے ساتھ جو کوئی نو ذوالحجت الحرام کے ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر دسویں کی صبح صادق تک اس پورے پیریڈ میں اگر حج کے احرام کے ساتھ میدان عرفات میں داخل ہو گیا, چاہے ایک سیکنڈ کے لیے, چاہے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر گزر گیا, تب بھی اس کا حج ہو جاتا ہے. ہوائی جہاز کا حج, ہوائی جہاز تو ایک ہے ہی نہیں کچھ, پرندہ یہ بھی نہیں ہو سکتا, اس کا بھی حج جانور ہے. تو حج تو مرک انسان کرتا ہے, وہ مسلمان کرے گا, اور حج کا احرام شرط ہے اس کے لیے. اگر احرام نہیں ہے تو ویسے میدان عرفات میں تو اور بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ معلم کے آدمی جو ہوتے ہیں جو آپ کے خیموں میں آتے ہیں, ان کا کیا احرام ہوتا ہے؟ یہ تو سلے ہوئے کپڑوں میں اصل معمول کپڑے پہنتے ہیں لوگ, تو یہ حج ہی نہیں ہوتے, ان کا حج نہیں ہوتا, نہ ان کے حج کی نیتیں ہوتی ہوں گی, تو ویسے ہی کام کرتے ہیں. ٹیکنیشین میں ہزاروں آدمی ہوتے ہوں گے میدان عرفات میں جو کام کرتے ہیں, پولیس والے ہوتے ہیں, شرطی, یہ اپنی وردی میں ہوتے ہیں, تو یہ بھی حج کی نیت ان کی نہیں ہوتی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. اور میدان عرفات میں داخل ہونے کی کوئی نیت بھی نہیں ہے, حج کا احرام باندھ لیا اور جو میں نے وقت آپ کو بتایا اس میں سے اگر کوئی بے ہوش آدمی گزر گیا, حج تو اس کا بھی ہو جائے کیونکہ وہ بے ہوش آدمی تو نیت کرے گا ہی نہیں نا, یا سوتے میں کوئی گزر گیا, ہوائی جہاز میں نیند آ گئی اس کو, پورے میدان عرفات میں, بلکہ پورے میدان عرفات کو گھومنا ضروری ہے, یعنی سمجھو کہ میدان عرفات تو میلوں تک پھیلا ہوا ہے, کئی کلومیٹر پر ہے یہ میدان عرفات میں, یہ کنارے پہ بالکل حج کے احرام کے ساتھ زور کا وقت چھوڑنے کے بعد یوں داخل ہوا اور یوں نکل آیا, حاجی ہو چکا. یہ الگ بات ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے نکلا تو اس پر دم واجب ہوتا ہے, اور غروب آفتاب سے پہلے ہی واپس اندر آ گیا تو دم جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. تو اس کے پھر زمینی مسائل ہیں, لیکن وہ حج جہاں تک حج کا رکن اعظم یہ میدان عرفات کا وقوف ہے مخصوص وقت میں حج کے احرام کے ساتھ. تو یہ میں نے عرض کیا ہے, مگر وہ مختصر جو حصہ ہے اس کا, جس سے مسئلہ پورا ہو جائے اور وہ کسی کی تفتیش کے ساتھ ہو وہ شامل ہو اس میں, اس آئندہ جب یہ تشہیری مدنی گلدستہ چلے انشاءاللہ, اب جو بھی چلے گا اس کو وہ ایڈٹ کے بعد ہی چلے گا انشاءاللہ, اور آج ہی ہوگا انشاءاللہ. اب میسج, اور یہ جن کو میں نے سوٹ پیس دیا, معافی مانگی, ان سے بعد میں بھی میرا رابطہ میں نے کیا, سوتی پیغام بھیجا ان کو, کسی سائی بھائی کو بھیجا کہ یار ان کو ڈھونڈو, میں دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس وقت وہ ماحول ایسا بن گیا تھا, سب زور زور سے ہنس رہے تھے, خاموش بھی جاتے فنا مسجد میں, ہم لوگ میں نے اس دوران مسئلہ عرض کیا تھا کہ فنا مسجد میں زور سے ہنس نہیں سکتے, لیکن یہ سب ہوا تھا میری وجہ سے, میں نے سوال کیا تھا اور ظاہر ہے کہ سب ایک خوش طبعی کا ماحول بنا تھا اس وقت, تو احساس ہوا کہ تو معافی مانگی ان سے, پھر سو کا نوٹ دیا, پھر سوٹ پیس منگوا کے دیا, پھر بھی دل مطمئن نہیں تھا کہ یار ان کو کہیں, ان سے اجازت بھی آج عمران نے لے لی تھی کہ چلائیں ہم اس کو, بولا ہاں عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, چلاؤ, پھر بھی میں نے کہا یار ہو سکتا ہے مرو بہت, میں نے ہاں بول دیا, میں بولتا تھا ان کو نکالو, یہ یعنی تشہیری گلدستے مدنی گلدستے میں یہ ڈالو مت, یہ حصہ کہ ان کو بیچاروں کو شرمندگی ہوگی. پھر انہوں نے بعد میں بھی رابطہ ہوا تو انہوں نے بہت اچھا انہوں نے رسپانس دیا, خوشی کا اظہار کیا, بولا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ اس کو چلائیں لوگ خوش ہوں گے, ان کے ہاں یہ الفاظ بولے انہوں نے کہ لوگ عید کے دن دیکھیں تو معزوز ہوں گے, دل خوش ہوگا ان کا, تو پھر میں مطمئن ہوا. تو پھر یہ مغرب میں تشریف بھی لائے تھے, کھانے پر بھی, اوپر بھی دعا میں بھی شاید تشریف لائے تھے وہ اسماعیل بھائی, اور دوبارہ ملنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا تھا, اس کا بیچاروں کو ابھی تک میں نے موقع دیا نہیں, میں کروں کیا یار, اتنے سارے خود آ گئے تو مدینہ مدینہ جو مجھ تک پہنچ جاتا ہے ظاہر ہے وہ مل لیتا ہے, باقی اور کیا کر سکتا ہوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بین الاقوامی جو اسلامی بھائی ان کا تو اعلان کیا تھا میں نے, کئی بار اعلان کیا ہوا تھا پہلے کہ جو دوسرے ملکوں سے آئیں گے ان سے میں ملاقات کروں گا, یہ تھوڑے سے ہوتے نا تو ان سے ملاقات اتنا مشکل نہیں ہوتی. اور پھر وہ امام میں بندوا رہے تھے تو لگے ہاتھوں ان سے تھوڑوں سے میں نے ملاقات کر لی تھی. کچھ بندوا کے نکل گئے تھے شاید رمضان حل میں ہی تھے, وہ بھی کسی نے بلا لیا تو ان سے اس دن ایک ملاقات کی ترکیب بنی تھی 25ویں روزے. اکثر نکل چکے تھے وہ پرسوں کی بات ہے, پرسوں الحمدللہ. میں کسی کو یوں نہ ہو کہ یار ان سے کیوں اور ہم سے کیوں نہیں, تو یوں ہوئی تھی. اب چاند رات کو انشاءاللہ کچھ ترکیب تو ہے وہ 12 ماہ والوں کی اور 12 ماہ مخصوص انشاءاللہ جنہوں نے 1 ماہ کی نیت کی ہے مدنی قافلوں کی ان کے لیے بھی ہم نے مشورہ کیا انشاءاللہ ان کی بھی امیر سنوں سے ملاقات کی ترکیب بنائی ہے. اب یہ کہ ملاقات کے لیے آپ جمع ہو جانا, میں انشاءاللہ میری نیت تو 100% ہے ملاقات کرنے کی, لیکن یہ کہ بوڑھا آدمی ہوں وہ کبھی تولا کبھی ماشا, طبیعت کیسا ہوتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایسی سستی چڑی ہوئی تھی کہ بس بلڈ پریشر جیسے لو نہ ہو گیا ہو, کیا کروں کہ بغیر میں آ جاتا ہوں, یہ تقریباً شام کو ہو جاتا ہے سر, آج آج بیٹھ جاتا ہوں پھر گاڑی چلتی رہتی ہے, کبھی جیسے میرا سیل کا سین نکل گیا منہ سے تو یہ بھی ہو جاتا ہے. یہ مفتی صاحب جاتے ہیں تو ڈر جاتا ہوں, یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر اپنی ہمت ہوتی ہے, یہ غلطی ہو گئی تو سنبھال لیں گے انشاءاللہ مل جل کے. تو اس لیے اگر کچھ اللہ نہ کرے سستی ہو گئی یا کمزوری بڑھ گئی تو آپ تو ماشاء اللہ سمجھ ہی جائیں گے, نیت پوری ہے ملنے کی انشاءاللہ. بات چیت کا اور موقع نہیں ہوگا, مہربانی کر کے یہ ذہن بنا کر رہنا کہ صرف ہاتھ ملانا ہے, گفتگو نہیں کرنی ہے, بولنا کچھ نہیں ہے. ویسے نیت ہم نے کروائی تھی کہ چاند رات یہیں فیضان مدینہ میں گزارنے کی انشاءاللہ, تو جن کی ملاقات نہیں بھی مساقت پر وہ نہیں اس میں آئیں گے ملاقات والی ترکیب میں, لیکن امیر سن جہاں ہوں گے وہاں پر پہنچنے کی اور آپ کے سامنے بیٹھنے کی اجازت ہوگی, اور انشاءاللہ وہاں یہ اسکرین شیشے بھی نہیں ہوں گے, ہم انشاءاللہ براہ راست دیکھیں گے امیر سن. کلام ایسے پرسوز کلام چلیں گے کہ انشاءاللہ آپ مطلب کو کیا کہوں, لطف آئے گا یا اب جو بھی ہوگا وہ رمضان کی پتا چلے گا, ہمیں رمضان کی کیفیت انشاءاللہ ہوگی. چاند رات کو عید کے دن خوشی کا دن ہے, اس میں غم کا اظہار جان بوجھ کر نہیں کرنا ہے, عید میں خوشی کا اظہار کرنا ہے چاہے دل کرے نہ کرے. میں اپنے لیے بولتا ہوں, عام طور پہ سب کا ایسا ہوتا ہو ضروری نہیں ہے, میرے کو خوشی نہیں ہوتی, کیا کروں میں, میرے بس میں ہوتا ہی نہیں ہے. اب میرے کو یوں ہوتا ہے جیسے کو میت ہو گئی ہے گھر میں, نہ مسکرانے کو جی چاہتا ہے, میں زبردستی بس ہو مبارکباد بھی دینا دیتا ہوں, میں ملتا بھی ہوں, مگر اپنی اب اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. ظاہر اب کیا کرے آدمی, دل پہ پورے ماہ رمضان کے جانے کا صدمہ کسی کو بیٹھ جائے کیا کر سکتا ہے. اللہ تعالی رمضان کی ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی منیوں نے ماشاءاللہ یہ اٹھا کر بھی تیاریاں کر کر آئے کارڈ وغیرہ اور ماشاءاللہ. اس دوران سفر مدینہ کے لیے نام لے لیں قرآن اندازی میں جو نکلنا چاہ رہا. ہاں یہ مدنی منیوں کو بھی دکھاتے رہے, دور بھی ہوں تو کارڈ وغیرہ بھی دکھائیں, نام بھی سن لیں. جن کے نام پکارے جائیں وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچتے جائیں. اچھا یہ جو نام ہے یہ کل کے ہی نام ہم لینا چاہ رہے ہیں, کہ کل جو ہے وہ صرف 4 نام لیے گئے تھے, اب کل 26ویں شریف تھی تو ذہن یہ تھا کہ بقیہ 8 ابھی لے کر 26ویں کی جو قرآن اندازی اس کو ہم مکمل کر لیں. تو مجھے بھی 8 نام کری موقع لیں ہمیں کہ جی جی کل ہی موقع دیں. کل تو مسواک بھی رہ گئی تھی مجھے بعد میں یاد آیا, مسواک کا بھی کوئی تذکرہ کل رات نہیں ہوا تھا. صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا ہمارے ایک اسلام بھائی ہیں فخر زمان, یہ دارالسلام توبہ سے ان کا تعلق ہے, تو ابھی اطلاع ملی کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. یہ والد صاحب کا انتقال, یہ ہمارے اعتکاف میں ہے دارالسلام توبہ کے, ان کے والد صاحب کا ابھی انتقال, ایک ماہ کے اعتکاف میں ہیں یہ. کیا نام بیٹے آپ کا؟ فخر زمان. فخر زمان. ابو کا نام؟ نظام الدین. نظام الدین اللہ تعالیٰ کرم. نظام الدین نظام الدین باپا. نظام الدین آؤ دعا کرتے ہیں اللہ پاک. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے متقف اسلامی رائے فخر الزمان کے والد محترم نظام الدین کو غریق رحمت فرما, ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین کی قبر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ فخر الزمان اور ان کے تمام بھائی بہنوں کو, گھر والوں کو, سوگواروں کو, امی کو, جو بھی ہو, سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. ہمارے شوکت علی اتاری مدنی ہیں, ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے. یہ باہر ہوتے تھے اور ہمارے مدنی سے اجارہ کا بھی ذمہ دار ہیں. اور بھی ہمارے متقفین کیا پرچیاں آتی رہتی ہیں, ان سب کے لیے بھی دعا فرمائے. ان کا کیا نام تھا؟ شوکت مدنی, ام شوکت مدنی کو بھی اللہ تعالی یا اللہ غریق رحمت مغفرت فرما. اور جو جن جن متقفین کے عزیزوں کا انتقال ہوا سبھی کی مغفرت فرما, ہم سبھی کو بے حساب بخش دے. آمین. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلوا على الحبيب. عجیب ولد محمد یوسف سانگڑ باب الاسلام سندھ, یہ جن کا نام پکارا جائے وہ مدنی تربیت لیول پہنچے ہیں. عجیب ولد محمد یوسف سانگڑ باب الاسلام سندھ, عجیب ولد محمد یوسف سانگڑ باب الاسلام سندھ. عجب خان بھی نام رکھتے ہیں, پٹھانوں میں اس طرح کے نام ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ بھی. محمد یونس ولد محمد رفیق, محمد یونس ولد رفیق احمد, محمد یونس ولد رفیق احمد, محمد یونس ولد رفیق احمد. ارسلان ولد احمد بخش رانی پور, ارسلان ولد احمد بخش رانی پور, ارسلان ولد احمد بخش رانی پور. شہزیب ولد محمد اظہر باب المدینہ, شہزیب ولد محمد اظہر باب المدینہ, شہزیب ولد محمد اظہر باب المدینہ. محمد ذیشان ولد محمد شفیع, محمد ذیشان ولد محمد شفیع, محمد ذیشان ولد محمد شفیع. فیضان خان ولد زر خان, فیضان خان ولد زر خان, فیضان خان ولد زر خان. آصف جاوید ولد احمد دین باب المدینہ, جمین آصف بھائی ڈائیں. طارق اتاری ولد غلام یاسین اتاری باب المدینہ, طارق اتاری ولد غلام یاسین اتاری باب المدینہ, طارق اتاری ولد غلام یاسین اتاری باب المدینہ. صلوا علی الحبیب. کل جن اسلام کے چار نام تھے ان میں جو حاضر ہوئے تھے اور جو ابھی پکارے گئے, یہ فوراً آ جائیں تاکہ مغرب سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے ان کی قرآن درج ہوگی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرک و اتوب الیک. اب انشاءاللہ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللهم اجرنی من النار. اللهم اجرنی من النار. اللهم اجرنی من النار. صلوا علی الغدی صلی اللہ تعالی علی محمد.